witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 listopada, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera. I Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Kilkuset uczniów ewakuowanych z dwóch szkół w Toruniu. Koparka uszkodziła gazociąg, na miejscu pracują strażacy i pogotowie gazowe. Półtora roku więzienia i grzywny chce prokurator dla Marka M., kolekcjonera warszawskich kamienic. Obrona wnosi o uniewinnienie. A Robert Kubica optymistycznie o swoim powrocie do Formuły 1. Mówi, że czekał na to 8 lat. Niemal 600 uczniów musiało opuścić budynki dwóch szkół w Toruniu po tym, jak podczas prac ziemnych koparka uszkodziła gazociąg. Ściągnięto kilkudziesięciu strażaków, informuje rzecznik komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, Arkadiusz Piętak. Na miejscu zdarzenia jest 8 zastępów straży pożarnych, jest policja, jest zarządzanie kryzysowe. Strażacy zabezpieczają miejsce zdarzenia oraz przy pomocy urządzeń pożarowych monitorują sprzężenie mury gazu, która unosi się w powietrzu. Gazownicy próbują usunąć awarię. Na miejscu jest również pogotowie gazowe, które próbuje likwidować wypływ gazu. Profilaktycznie zostali ewakuowani uczniowie pobliskiego zespołu szkół. Zostało ewakuowanych około 600 uczniów. Dyżurny operacyjny województwa poinformował, że nie ma danych o konieczności ewakuacji mieszkańców z pobliskich bloków. Kolejny świadek zeznaje przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT-u od kilkudziesięciu minut. Na pytania posłów odpowiada były wiceminister finansów z rządu PO-PSL Jacek Dominik. 10 grudnia sejmowi śledczy mają przesłuchać byłego ministra finansów w rządzie PO-PSL Jacka Rostowskiego, poinformował o tym przewodniczący komisji Marcin Horała. To jest termin taki wstępnie ustalony z jego pełnomocnikiem, że w tym czasie może się stawić, choć oczywiście ostatecznie zależy to od świadka. Tak? Ale 10 grudnia to jest ten zaplanowany termin przesłuchania. A wczoraj posłowie przepytywali Elżbietę Chojną-Duch oraz Stanisława Gomułkę. Oni pełnili funkcję wiceministrów w rządzie Donalda Tuska. Mowy końcowe w procesie kolekcjonera warszawskich kamienic. A chodzi o Marka M., który sądzony jest za oszustwo sądowe przy próbie przejęcia nieruchomości przetargowej 66. Śledczy chcą dla niego 1,5 roku więzienia i 50 tysięcy złotych grzywny. Tak mówiła prokurator Izabela Szumowska. Składając bowiem wnioski o rozszerzenie kurateli dla nieznanej z miejsca pobytu Fanny Eisenstadt, celem jej reprezentowania w procesach dotyczących nieruchomości przetargowej, miał on wiedzę i świadomość tego, że pani Eisenstadt nie żyje. On jako osoba nie zajmująca się profesjonalnie prawem, jako człowiek, który nie musi znać wszystkich zasad, stwierdził, że złoży odpowiedni wniosek do sądu, a on jako w jego ocenie ta instancja wyższa, mądrzejsza, będzie mógł w stanie zweryfikować, czy osoba, której jest kuratorem, rzeczywiście żyje. Marka M. broniła z kolei adwokat Anna Jarosz i, jak dodała, chce jego uniewinnienia. A wyrok mamy poznać 3 grudnia. To dobry układ dla Zjednoczonego Królestwa. Tak deklarację polityczną w sprawie pobrexitowych relacji Londynu i Unii Europejskiej oceniła premier Wielkiej Brytanii. W krótkim przemówieniu przed swoją siedzibą na Downing Street Theresa May wyraziła przekonanie, że po zielonym świetle od liderów pozostałych państw wspólnoty deklaracja przyjmie ostateczny kształt w niedzielę na unijnym szczycie. Brytyjczycy chcą, by zostało to już załatwione. Chcą dobrego układu, który przygotuje nas na jasną przyszłość. Taki układ jest w zasięgu naszej ręki. A Theresa May dodała, że forsowany przez nią układ pozwala na odzyskanie przez Londyn kontroli nad brytyjskimi, tu cytat, granicami, pieniędzmi i prawem. Premier potwierdziła, że jeszcze w sobotę wybiera się na kolejne przedszczytowe konsultacje z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Nikt chyba nie wierzył, że taka historia jest możliwa. Tak mówi Robert Kubica, który po 8 latach przerwy wraca do bolidu Formuły 1. Jak ocenia? To cytat, prawdopodobnie jedyną osobą, która nigdy się nie poddała w tym temacie, byłem ja sam. Wszyscy wiedzieliśmy, że to może okazać się niewykonalne, stwierdził. A to, że Kubica w przyszłym roku będzie startował w barwach Williamsa, potwierdzono na konferencji prasowej w Abu Zabi. Polak, który 7 grudnia skończy 34 lata, podkreślił, że jego powrót jest dowodem na to, że nie ma rzeczy niemożliwych. W przyszłym sezonie wszyscy zaczynamy od zera, więc nie boję się, że nie było mnie w stawce przez 8 lat. Nie mogę się doczekać. Wiem, z czym to wszystko się wiąże i co muszę zrobić, stwierdził Kubica. Polak by musiał przerwać ściganie się w Formule 1 po wypadku na trasie rajdu i poważnym urazie ręki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Świętokrzyskie, śląskie i południowe krańce podkarpackiego. W tych regionach synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami. Na termometrach od minus 6 w Suwałkach do 0 w Zielonej Górze. Jutro pochmurno w całym kraju. Deszcz popada w Zakopanem i Przemyślu. Maksymalnie 6 stopni w Jeleniej Górze, Wrocławiu i Opolu. Trójka.

autobusy i tramwaje, autobusy i tramwaje, autobusy i tramwaje. Taksówkarze i cinkciarze, taksówkarze i cinkciarze. Wiem, że płyta nieoczywista. Kawery grupy T-Love, a raczej inspiracje ich twórczością, bo ta wersja Tomka Organka była zupełnie inna od oryginału. To dziś też nasza piosenka dnia. Utwór z tej płyty. Nosowska śpiewa Kinga.

Prawie 24 minuty po 15, keyboardy, aranż całego utworu, gitara basowa, gitara i oczywiście chórki, obok tria bulgarka Prince, gościnnie na płycie Kate Bush, ostatniej z pierwszej serii reedycji. Dla Państwa teraz aż dwie płyty tygodnia. Pierwsza z nich Agi Zarian, która opowiadała w Trójce w sobotę o tym albumie i utwór Not Here For Long. Harmony that will stay for good. Life's a delicate creature, it comes and it goes. Try to tame it so it feels safe. Don't rush, just try to look around. Once you lost them, start tame life, we're not here for pani Agnieszka ze Szczecina i pani Małgorzata z miejscowości Brzeziny otrzymują nową płytę Agi Zarian High and Low. Jeszcze w tym roku koncert z Agi Zarian z tym materiałem z najnowszej płyty na antenie Trójki. No i nasza płyta numer dwa. Marian Faithful. Mm-hmm.

teraz dla Państwa zaproszenia na dzisiejsze wydarzenie na festiwalu Ars Cameralis. Partnerem festiwalu Ars Cameralis jest Radiowa Trójka. Zdarzenia literackie. Punk za żelazną kurtyną. W dyskusji biorą udział Jan Błaszczak, Krzysztof Grabowski i Konstanty Usenko. Prowadzi Rafał Księżyk. Koncert to występ zespołu Deserter. Jazz Club Hipnoza w Katowicach. Dziś wieczorem o 19:00. Mamy dla Państwa cztery podwójne zaproszenia. Proszę o telefon na 22 7 3. Partnerem festiwalu Ars Cameralis jest Radiowa Trójka. No, start again. Semolina, semolina, pilchard, greens, not pie, all mixed together with a dead dog's eye. One, two, three, four. The king of marigold was in the kitchen cooking breakfast. For the queen. The queen was in the parlor playing piano for the children of the king. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry. Was in the garden picking flowers for a friend who came to play. The queen was in the playroom painting pictures for the children's holiday. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough. Of Kikori, always smiling and arriving late for tea. The Duke was having problems with the message at the local Burton Bee. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. Voices out of nowhere, put on specially by the children for a lark. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry. Mimo że płyta ukazała się 2 tygodnie temu, to właśnie dziś przypadają dokładnie 50. urodziny słynnego białego albumu. Z tej okazji materiał w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Tam też informacja o wystawie, o białym albumie, który będzie miał jutro swój wernisaż. Do tej płyty przynależy jak najbardziej, choć na oryginalnej wersji go nie ma, ten utwór. What's that? Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey, Jude. Made to go out and get her. Nasz skarb już gotowy, powoli zaczynają się pojawiać płyty świąteczne. Ta wyjątkowa, Wojciech Młynarski i artyści. Kolęda na cały rok. Wśród artystów m.in. Gaba. Sypią gwiazdki złote, iskrę po iskierce, rozświetlają mrok. Kolędzie dla zranionych serce, a kolęda nuci prostą nutę swoją, jak mnie chórem pośpiewacie, serca wam się zgoją. Li li laj, serca wam się zgoją. serca wam się zgoją, kolędnicy mili. Zapomnijcie, przebaczycie tym, co was zranili. Leży Jezus miły, światło aureoli. Serca trochę się zgoiły, ale pamięć boli. Mililaj, mililaj, ale pamięć boli. A kolęda nuci, ludzie, co to znaczy? Przecież ten, kto nie zapomni, ten i nie przebaczy. Hej, kolędo złota, nasze ty kochanie, fruń po siostrę twą kolędę dla zranionych w pamięć. Dla zranionych w pamięć. Złączcie nutki swoje, ludziom tak potrzebne. Serca leczcie, pamięć leczcie na dwa głosy srebrne. Byśmy nim złapali odgrodzi, przebaczyli, zapomnieli, gdy się radość rodzi. Przebaczyli, zapomnieli, gdy się Chrystus rodzi. I na pożegnanie jeszcze jedna kolęda, tym razem Aga Zarian zaśpiewa w duecie z Fredim Kolem, synem słynnego Nat King Cola. Elżbieta Malinowska, Bartosz Gil, Piotr Metz. Dziękujemy. Do usłyszenia. Hej ludzie, posłuchajcie mnie. Hej ludzie, posłuchajcie mnie. Kolędy są pisane co najmniej na dwa głosy. Samotnie kolędować źle. Kolędy są pisane co najmniej na dwa głosy, samotnie kolędować źle. Nie zamykajcie domu bram, nie zamykajcie domu bram, bo może mnie zapuka, kto nie chce w taki wieczór na pierwszą gwiazdkę czekać sam. To była tak zwana zajawka zupełnie innej kolędy. Teraz już Freddie Cole, syn Nat King Cola i Aga Zarian. Along with the song of a wintry fairyland, our cheeks are nice and rosy and comfy cozy are we. We're snuggled up together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for us, stay right together with you. Thank you.